أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وتحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم ينادهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه شر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد الضراء مسته ليقولن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه شر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إليه ona yuraddu havale edilir ilmun bilgisi. İlmu bilgisi saati kıyametin. Ve ma tehrucu yarıp çıkamaz min semerati hiçbir meyve. Min ekma miha kabuğunu ve ma tahmilu gebe kalmaz min unsa hiçbir dişi. Ve la teda'u doğurmaz illa dışında bir ilmihi onun bilgisi. Ve yevme gün yunadihim onlar diye onlara seslenildiği gün. Eyne nerede şürekai ortaklarım kalu derler. Azannake sana arz ederiz. Ma olmadığını minna buna dair bizden. Min şehidin hiçbir şahit. Kıyametin bilgisi ona havale edilir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğunu yarıp çıkamaz. Hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Ve onlara ortaklarım nerede diye seslendiği gün buna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz derler. Ve dalle ve uzaklaşmıştır anhum onlardan. Ma kânu durdukları yed'ûne yalvarıp min kablu önceden. Ve zannu anlamışlardır. Ma olmadığını lehum kendilerinin min mahiz kaçacak yerleri. Ve önceden yalvarıp durdukları onlardan uzaklaşmıştır ve kendilerinin kaçacak yerleri olmadığını anlamışlardır. La yes'emu usanmaz el insanu insan min dua'i istemekten el hayra hayır. Fe ve in fakat messehu kendisine dokunursa şerru bir kötülük. Fe yeusun hemen ümitsizliğe düşer kanut üzülüverir. İnsan hayır istemekten usanmaz, fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir. Ve le'in andolsun ki ezekna tattırırsak rahmeten bir rahmet. Minna bizden ona, biz ona. Min ba'di sonra darra ebi zarardan messethu kendisine dokunan le yekulunne der hâze Bu li benim hakkımdır. Ve ma azannu. Ve ma azannu, sanmıyorum saate kıyametin kaimetin kopacağını. Ve le in olsam bile ruci'tu, döndürülmüş ila rabbi rabbime, inne muhakkak ki li endehu, onun li benim için, endehu onun katında, lel husna, benim için daha güzel şeyler vardır. Felenünebiyenne, biz mutlaka haber vereceğiz. Ellezine edenlere, keferu, inkar edenlere, ma amilu, yaptıklarını, ve nuzikannehum. Muhakkak ta onlara tattıracağız, min azabin, azaptan, galiz, ağır bir azaptan. Andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona bir rahmet tattırırsak, benim hakkımdır, kıyametin kopacağını sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile muhakkak onun katında benim için daha güzel şeyler vardır der. Biz inkar edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz. Ve muhakkak onlara azaptan tattıracağız. Yani Allah benim amelimden razı olduğundan ötürü benim hak ettiğim bir şeydir. Böylelikle o Allah'ın kendisine bu nimeti vermesini Allah'ın üzerindeki bir hakkından dolayı olduğu görüşüne kapılır. Yüce Allah'ın nimetlerle, sıkıntılarla onu sınayıp böylelikle onun şükredip sabreden bir kişi olup olmadığını ortaya çıkarmak istediğini bilmez. وَإِذَا نَزَمَنْ كِ اَنْعَمْنَا, bir nimet verdiğimizde, عَلَى الْاِنْسَانِ, insana, اَعْرَدَ, yüz çevirir, وَنَاءَ بِجَانِبَهِ بِجَانِبِهِ وَنَاءَ بِجَانِبِهِ, ve yan çizer. وَإِذَا, ve zamanda, مَسَّهُ, ona dokunduğu zamanda, شَرُّ, bir kötülük, şer, فَدُو, durur, فَزُو, durur, Dua'in, yalvarıp, arid, içten. Ve insana bir nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizer. Ona bir şer dokunduğu zaman da içten yalvarıp durur. Kul de ki, araytum. Ne dersiniz in eğer kâne min andi? İn eğer kâne idi min andi, benim tarafımdan idi Allah. Sümme sonra kefertum, siz de inkar etmişseniz. Bihi, onu kim edallu, daha sapık mimmen vardır. Huve, o halde, fişikak, bir ayrılığa düşenden ba'id, uzak. De ki ne dersiniz? Eğer Allah tarafından ise, sonra size de onu inkar etmiş iseniz. Siz de onu inkar etmişseniz. O halde uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim vardır? Senurihim, göstereceğiz ki ayatina, ayetlerimizi, fil afaki, ufuklarda. Ve fi enfusihim, kendi nefislerinde, hatta ta ki yetebeyyene, iyice belli olsun, lehum, onlara, ennehu, onun, el hakku, gerçek olduğu. Evelem yekfi, yetmez mi bi rabbike, rabbinin, ennehu, innehu, çünkü o, ala üzeri, kulli, her şeyin şeye, şehidun, şahittir. Ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki ta ki onun gerçek olduğu onlara iyice belli olsun, Rabbi yetmez mi? Çünkü o her şeye şahittir. Ela, dikkat edin, innehum, onlar fi, içindedirler, miryetin, şüphe, min liqai, kavuşma konusunda. Rabbihim, Rablerine, ela innehu, bilesiniz ki o, bi kulli, her şeyin şeyi, muhitun, kuşatmıştır. Dikkat edin, onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki o her şeyi kuşatmıştır. Kudreti bütün mahlukatını kuşatan odur. Bilgisi her şeyi kuşatan odur. Her şeyi sayıyla bilen odur. Yüce Allah'ın bu ismi çoğunlukla tehdit ifade eden buyruklarla birlikte gelir. Gerçek anlamı ise her şeyi kuşatıcı olması ve kuşatılan şeyin kökten imha edilmesidir.